Ο φόρος ακινήτων πρέπει να μπει. Είναι δίκαιος φόρος. Ο φόρος ακινήτων πρέπει να μπει. Είναι δίκαιος φόρος. Επιτέλους, ένας δίκαιος φόρος. Ο φόρος αυτών των ακινήτων που συζητείται και διαμαρτύρονται, έχουν σηκώσει και μπαϊράκι. Οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας και πήρε πίσω Κοτζάν πρωθυπουργός το φόρο στα κοτέτσια και το παρουσιάζουν και ως κάτι πολύ σημαντικό και λογικό πάνω απ' όλα. Έπρεπε να επέμβει ο μέγιστος Αντώνης Σαμαράς για να πει όχι στις αποθήκες, στα χωράφια, όχι στα κοτέτσια ή δεν ξέρω εγώ, 3-4 γκρεμισμένα εκεί κύματα. Τα εξαίρεσαν, ενώ όλα τα υπόλοιπα, το μακελιό το οικονομικό, παραμένει κανονικά. Ο Άδωνης Γεωργιάδης σήμερα το πρωί είχε μια πολύ special εμφάνιση στο Μέγκα και επειδή ξέρω πως νιώθετε αρκετοί όταν ακούμε Άδωνη, σφίξτε την καρδιά γιατί αξίζει να ακούσετε τι είπε και, αξίζει να ακούσετε τι έγινε στην πρωινή αυτή σύνδεση, γιατί δεν ήταν μια συνηθισμένη σύνδεση. Θα ξεκινήσουμε με τα ακίνητα. Έδωσε παραδείγματα γιατί έκανε μια αποκάλυψη και έφερε κάτι καινούργιο στην πολιτική συζήτηση του τόπου, ότι ο συγκεκριμένος φόρος για τα ακίνητα είναι κάτι καλό. Κάτι που μας βοηθάει όλους μας να σκεφτούμε διαφορετικά τα πράγματα. Και επειδή δεν μιλάει στον αέρα, έδωσε δύο παραδείγματα. Το πρώτο είναι για τη Λευκάδα. Όμως πρέπει να σας πω για την επί της αρχής συζήτηση ότι ο φόρος ακινήτων πρέπει να μπει, είναι δίκαιος φόρος, υπάρχει σε όλο το δυτικό κόσμο και θα φέρω ένα πράγμα από τον εαυτό μου. Εγώ κληρονομήσα τον παππού μου στρέμματα στη Λευκάδα. Σε διάφορα σημεία. Παραθαλάσσια. Μερικά είναι παραθαλάσσια, μερικά είναι στάνες, μερικά είναι διάφορα. Δεν τα έχουμε κάνει ποτέ τίποτα ως οικογένεια. Τίποτα. Ναι. Έχουμε πάει δύο φορές, τα έχουμε δει μακριά, ότι αυτή η στάνη είναι δική μας. Τώρα που θα αρχίσουμε να πληρώνουμε, έστω κάτι λίγο, θα αρχίσουμε να μπαίνουμε στη λογική. Α, ξέρεις, μήπως πρέπει κάτι να τα κάνουμε αυτά. Ή να τα πουλήσουμε ή να τα αξιοποιήσουμε. Αν είναι να στοιχηματίσετε κάπου, βάλτε τα λεφτά στην κυβέρνηση. Αρχίζουμε να μπαίνουμε στη λογική. Α, ξέρεις, μήπως πρέπει κάτι να τα κάνουμε αυτά. Αυτό ακριβώς νιώθουμε όλοι, διότι όπως λέει ο ίδιος, τα χωράφια από τον παππού στη Λευκάδα μέχρι τώρα ήταν εγκαταλειμμένα. Αυτό συμβαίνει σε πάρα πολλούς. Τώρα όμως που θα πληρώνει φόρο, θα πρέπει να τα πουλήσει, να τα αξιοποιήσει. Αν δεν ήταν ο φόρος, δεν θα είχε σκεφτεί να κάνει ένα από τα δύο. Αν τα πουλήσει, θα πιάσει το μακρύτερο, γιατί δεν πωλείται τίποτα και δεν αξίζει τίποτα. Μία ή άλλη έρχεται με το φόρο. Αν τα αξιοποιήσει ή για να τα αξιοποιήσει κάποιο, χρειάζονται χρήματα. Εδώ ακούσαμε τον Άδωνη να σχεδόν ευχαριστεί την κυβέρνηση, το Θεό, τη μοίρα που εξαιτίας αυτού του φόρου επιτέλους θα νοιαστούν για τα εγκαταλελειμμένα χωράφια. Αν δεν σας φτάνει αυτό το παράδειγμα, έχουμε άλλο παράδειγμα όπου και βγάζει και το τελικό συμπέρασμα και το τελειωτικό συμπέρασμα από τον Καναδά. Θα σου φέρω ένα παράδειγμα. Εγώ στο Μόντρελ που είχα πάει πριν από ένα χρόνο ως πρόεδρος Επιτροπής από Δήμο Ελληνισμού, μου δείχνανε ένα οικόπεδο που είχε ελληνική κοινότητα στο κέντρο του Μόντρελ, στο κέντρο. Ναι. Άκτιστο και μου λέγανε το σχέδιό του για να πάρουν δάνειο να το χτίσουν, γιατί πληρώνανε για το οικόπεδο αυτό 100.000 δολάρια καναδέζικα το χρόνο φόρο. Χωρίς άδειο το οικόπεδο, δεν κάνει τίποτα. Και έλεγε, αν δεν το αξιοποιήσουμε, πρέπει να το πουλήσουμε. Γιατί πληρώνουμε 100.000 το φόρο το χρόνο φόρο για να το έχουμε το οικόπεδο. Ποιο είναι ο λόγος αυτός? Ο λόγος είναι για να πιέζεται η κοινωνία να αξιοποιεί την περιουσία. Αυτό είναι ο λόγος. Αν είναι να στοιχηματίσετε κάπου, βάλτε τα λεφτά στην κυβέρνηση. Ποιος είναι ο λόγος αυτός? Ο λόγος είναι για να πιέζεται η κοινωνία να αξιοποιεί την περιουσία. Αυτός είναι ο λόγος. Ευχαριστούμε πάρα πολύ το Υπουργείο Οικονομικών που έβαλε αυτό το φόρο επειδή είχαμε όλοι ξεχασμένα χωράφια ή για να αξιοποιήσουμε την περιουσία. Ακούσατε τον πραγματικό λόγο, οπότε είναι ένα κίνητρο για όλα αυτά που συμβαίνουν. Γι' αυτό μπαίνουν αυτοί οι φόροι στην περιουσία, για να αξιοποιηθεί η περιουσία. Επειδή όλοι έχετε κλειστά σπίτια, επειδή έχετε σπίτια, χρειάζεται μια αξιοποίηση. Δεν είχε πάει ο νους σας εκεί, δεν είχε πάει ούτε ο δικός μας νους εκεί. Πήγε του Αδόνιδος ο νους εκεί και είναι πολύ ωραία αυτή η οπτική που βλέπει τα πράγματα. Αφού τα είπε όλα αυτά, κάποια στιγμή κάνουν και σύνδεση στο πρωινό του Μέγκα, έγιναν αυτά τα ωραία. Κάνουν σύνδεση με τον Ευαγγελισμό. Κυκλοφορεί μια φωτογραφία από το πρωί στο Twitter, την οποία θα την αναρτήσουμε και εμείς με το τέλος της εκπομπής, που πάντα με μια φωτογραφία σηματοδοτούμε κάθε εκπομπή, του τι ακριβώς έγινε χθες βράδυ. Είναι ένας θάλαμος του Ευαγγελισμού και επειδή είχε εφημερία το νοσοκομείο, τι ακριβώς συμβαίνει. Δείτε το και θα κάνετε τις συγκρίσεις με την Ινδία, με τη Σρι Λάνκα ή δεν ξέρω εγώ ποιες άλλες, όπως τις λέμε, τριτοκοσμικές χώρες. Γιατί εσείς όλοι που πληρώνετε και θα αξιοποιήσετε τώρα τα κινητά σας εξαιτίας του φόρου και πληρώνετε δεκάδες φόρους απανωτά, ειδικά τα τρία χρόνια, δείτε και πώς σας αντιμετωπίζουν. Γιατί είναι αλλιώς να ξέρουμε τι γίνεται με τα ράτζα σε εφημερία και είναι διαφορετικό να το βλέπεις σε φωτογραφία. Εκεί λοιπόν ο Άδωνης ήταν στο παράθυρο και απέναντί του βγαίνει ο πρόεδρος των εργαζομένων του Ευαγγελισμού, ο οποίος είναι ο Ηλίας Οσιώρος, τον έχουμε φιλοξενήσει κι εμείς. Βγαίνει με φοβερά ποσοστά πρόεδρος κάθε φορά που γίνονται εκλογές εκεί, χέρι της εκτιμήσεως, προσφέρει έργο, είναι πραγματικά γιατρός, έτσι όπως πρέπει να είναι, και καλός συνδικαλιστής, γιατί όλα έχουν σε αυτόν τον τόπο ρυπανθεί, δεν ξέρω τι άλλο έχουν πάθει. Βγαίνει λοιπόν απέναντι ο γιατρός και αυτό που κάνει ο Άδωνης τώρα τελευταία από τότε που έγινε υπουργός, πέταξε αμέσως την ταμπέλα στο γιατρό. Yeah. Εντάξει τώρα, ο κύριος Σιώρας θέτει ένα γενικό ιδεολογικό ζήτημα. Είναι γνωστό ότι είναι ο άνθρωπος κομμουνιστής, το δικαίωμά του. Προφανώς όμως ο κομμουνιστής δεν θες να έχει ιδιωτικό τομέα. Μην χάνουμε τώρα, κάνουμε ιδεολογική ζήτηση. Παρακαλώ. Είμαστε μαχόμενοι γιατροί πάνω από όλα. Λοιπόν, παρακαλώ κύριε Σιώρα. Μαχόμενοι γιατροί κομμουνιστές. Αν είναι να στοιχηματίσετε κάπου, βάλτε τα λεφτά στην κυβέρνηση. Παρακαλώ κύριε Σιώρα. Μαχόμενοι γιατροί κομμουνιστές. Αγόμενοι γιατροί κομμουνιστές. Παρακαλώ κύριε Σιώρα. Αγόμενοι γιατροί κομμουνιστές. Μαχόμενοι γιατροί, ειρωνικά λίγο, αλλά είναι κομμουνιστές. Αυτό σημαίνει κάτι προφανώς για τον Άδωνη. Θυμόμαστε και την εκπομπή πριν δύο Δευτέρες στο Χατζηνικολάου, στον Ενικό, που έλεγε στον ένα: εσείς Ανταρσία, εσείς ΣΥΡΙΖΑ. Αυτό με το που συμβαίνει το κάνει συνειδητά βεβαίως για να δείξει στο κοινό που παρακολουθεί, το οποίο θεωρείται και ηλίθιο, ότι ο καθένας έχει μια κομματική ταυτότητα. Άρα ό,τι λέει δεν ισχύει. Λογικό είναι αυτό. Ο καθένας όντως έχει μια κομματική ταυτότητα, μια πολιτική ταυτότητα, άποψη για τη ζωή γενικότερα, είναι ελεύθερος να το κάνει ακόμα. Οπότε δεν είναι καθόλου κακό να συμβαίνει αυτό. Κακό είναι να έχει συγκεκριμένη ταυτότητα του Υπουργού της Νέας Δημοκρατίας, του ΠΑΣΟΚ, των μνημονιακών κυβερνήσεων. Αυτό είναι κακό, καταδικαστέο έγκλημα και γι' αυτό πρέπει να ντρέπεται κάποιος. Όχι όλοι οι υπόλοιποι. Όπως ακούσατε, κομμουνιστής το επεσήμανε συνέχεια ότι είναι και κάτι κακό για την ιδιωτική υγεία, γιατί στην πορεία πήγε εκεί η κουβέντα, η οποία ξαναλέω ήταν πολύ ενδεικτική αυτό το μισάωρο εκεί το πρωί. Μας θύμισε αυτή η ηρωνική αναφορά προς τον κομμουνιστή γιατρό άλλες αναφορές που δεν ήταν ηρωνικές, αλλά ήταν πολύ κέρυες του παρελθόντος. Ο καθένας μπορεί να πιστεύει ισίον σύστημα επιθυμεί. Οι Έλληνες δεν είναι δυνατόν να πιστεύουν στον κομμουνισμό. Λέω όμως τώρα ότι είμαστε σε μια κρίση και πρέπει αντί να γκρινιάζουμε όλη την ημέρα και ο ένας να κάνει απεργία στον άλλον, να κάνουμε δουλέψουμε λίγο παραπάνω, να περάσει πατρίδα να πάει μπροστά. Ο Γιώργος Παπαδόπουλος ήταν αυτός που είπε για τον κομμουνισμό, το έλεγε τότε συνεχώς, άλλωστε και γι' αυτό έγινε και χούντα, για να γλιτώσει η χώρα από τους κομμουνιστάς. Δεν γλίτωσε από τους κομμουνιστάς η χώρα και δεν γλιτώνει έτσι η χώρα από κομμουνιστάς. Το αντίθετο, την πάτησε από όλους τους υπόλοιπους και την πατάει ειδικά τα τελευταία χρόνια και ειδικά τους τελευταίους μήνες με την επέλαση που γίνεται, που ούτε οι κομμουνιστές είχαν τολμήσει να κάνουν τέτοια επέλαση, αλλά η ιστορία έχει κέφια από ό,τι φαίνεται, ειδικά με την Ελλάδα, και τα ξεκαθαρίζει πολύ ωραία και μόνη της. Ο Άδωνης τώρα εδώ στο τέλος, κάποια στιγμή εκεί που έλεγε ότι είναι κομμουνιστές οι απέναντι και άρα έχουν δόλο ή δεν πρέπει να μιλάνε παρά μόνο να δουλεύουν, τους κάλεσε όλους να δουλέψουν γιατί η πατρίδα δεν πάει καλά και χρειάζεται τη δουλειά όλων μας. Απάντηση σε αυτό είναι η φωτογραφία του Ευαγγελισμού. Κάπου εκεί τα άκουγε ο κομμουνιστής γιατρός και πρόεδρος του Συλλόγου Εργαζομένων, Ηλίας Σιώρας, του Ευαγγελισμού, και απάντησε ως εξής. Να κάνουμε να δουλέψουμε λίγο παραπάνω, να περάσει πατρίδα να πάει μπροστά. Να δουλέψουμε, αλλά να έχουμε και αξονικό. Διότι θα έχουμε αξονικό, θα έχουμε. Από σήμερα θα δουλεύει, ότι άλλο από μέρη και μετά θα δουλεύει. Να σας πω κάτι, ξέρετε, τα τόσα χρόνια που έχουμε μόνο έναν αξονικό, αυτό που λέτε εσείς, διαφυγόντα κέρδη και τόνα και τ' άλλο, πόσες χιλιάδες αξονικές έχουν πάει στον ιδιωτικό τομέα επειδή δεν έχουμε δεύτερο αξονικό να λειτουργεί. Το ξέρετε αυτό. Το ξέρετε ότι επί έτη πολλά από τις 60 που θέλουμε την ημέρα αξονικές, οι 25 ή 30 πηγαίναν στον ιδιωτικό τομέα. Λοιπόν, τι μας λέτε τόσο καιρό και τόσα χρόνια για εξοικονόμηση χρημάτων. Ακούστε όμως και κάτι άλλο. Χθες είχαμε γενική εφημερία. Έβαλα 15 περιστατικά μέσα και σήμερα έχω 5-6 ράτζα. Λοιπόν, μη μου λέτε να πάμε να δουλέψουμε, να έρθετε να κάνουμε ανάνυψη στο διάδρομο. 26 χρόνια μέσα στα επίγοντα, μέσα στη χαβούζα και μέσα στα σκατά να πούμε, θα μου πείτε εσείς να πάμε να δουλέψουμε. Αυτό έχω να απαντήσω εγώ. Δίκιο, και το ότι είμαι κομμουνιστής είναι τιμή μου και καμάρι μου. Και έτσι θα παλέψουμε και έτσι θα δουλέψουμε για το καλό του ελληνικού λαού. Αυτό έχω να πω. Αυτό ακριβώς. Αμέσως μετά έγιναν διάφορα εκεί, διότι όπως ακούσατε εδώ, οι ανανύψεις γίνονται στον διάδρομο του Ευαγγελισμού. Το κορυφαίο νοσοκομείο της χώρας δεν έχει έναν από τους δύο αξονικούς τομογράφους. Κάπου εκεί πετάχτηκε ο υπουργός και είπε ότι δεν έχει πατρίδα, πρέπει να τις δώσουμε. Αλλά άλλο αυτό και άλλο όταν πάνε ο άλλος να διεκδικήσει το δίκαιο του Αντωνίου Νέα Βεσικόλα. Τώρα να κάτσουμε να πέσουμε παραπάνω. Δεν είναι ώρα για διεκδικήσεις τώρα. Η πατρίδα δεν έχει να δώσει. Τώρα θα δώσουμε εμείς την πατρίδα. Έτσι πάει το πράγμα. Τώρα θα δώσουμε εμείς την πατρίδα. Όταν η πατρίδα συνέλθει, μετά θα διεκδικήσουμε. Τώρα δεν μπορεί. Υπάρχει όμως μία κατηγορία στο χώρο της υγείας η οποία δεν δίνει αυτά που πρέπει στην πατρίδα. Το αντίθετο παίρνει από την πατρίδα, ενώ όλοι οι άλλοι δίνουμε στην πατρίδα. Διότι σύμφωνα με όλα αυτά τα σχέδια της σημερινής ηγεσίας, της προηγούμενης, είναι ενιαία η αντίληψη έτσι κι αλλιώς και πάντα με τις ευλογίες Ευρωπαϊκής Ένωσης, γιατί όλα αυτά υπαγορεύονται από μακριά. Το 80%, όπως και υπόθηκε και το πρωί στην κουβέντα, απλά επειδή έγινε πάνω σε, σε καυγά, σε οχλοβοή, δεν ακούγεται, θα το πω εγώ. Όπως το είπαν εκεί, γιατί ήταν και άλλος εκπρόσωπος των γιατρών μαζί με τον Ηλία Τοσιώρα, το 80% της βαριάς υγειονομικής παροχής υπηρεσιών, όπως είναι η αξονική τομογράφη, γίνονται σε ιδιωτικά κέντρα. Και ναι, μεν ο υπουργός λέει ότι εκεί είναι πιο φτηνές εξετάσεις, όμως εκεί πληρώνονται όλοι αυτοί και παίρνουν αρκετά και δεν τα παίρνει το δημόσιο, το οποίο απαξιώνεται συνειδητά για να πηγαίνουν όλοι στην ιδιωτική υγεία. Και ναι, μεν αυτό γίνεται σε όλους τους τομείς της κοινωνικής ζωής, της ζούγκλας όπου ζούμε, αλλά στο θέμα της υγείας είναι πιο ευαίσθητα τα θέματα και ο ίδιος ο Καμπουράκης έθεσε ένα θέμα στον ίδιο τον υπουργό, αλλά απάντηση δεν πήρε, ότι χθες είχε πάει σε ιδιωτικό ιατρείο, πολυιατρείο, να πάρει κάτι εξετάσεις και ήταν 600 άτομα. Πήρε το 200 νούμερο και ήταν άλλα 600 άτομα. Ήταν 600 συνολικά. Αυτός μάλλον πήρε το 600 νούμερο και ήταν 200 εκείνη την ώρα που εξυπηρετούνταν και του έκανε εντύπωση πως σε ιδιωτικό πολυιατρείο υπάρχει τόσος κόσμος, επειδή ακριβώς με διάφορα τεχνάσματα, τερτύπια, δυσφημίσεις του δημοσίου τομέα και πριονίσματα. Φεύγει ο κόσμος αναγκαστικά γιατί είναι υγεία και δεν μπορεί κανείς να περιμένει και στρέφεται αναγκαστικά προς τα ιδιωτικά. Τα οποία θησαυρίζουν και δεν είναι αυτοί που δίνουν στην πατρίδα, είναι αυτοί που παίρνουν στην πατρίδα με την ευλογία υπουργών, κυβερνήσεων Τρόικας Ευρωπαϊκής Ένωσης, ενώ όλοι οι άλλοι πληρώνουμε. Αλλά γιατί τα λέμε αυτά, αφού δεν είναι καθόλου κακός ο ιδιωτικός τομέας. Μιλάγαμε για το αν πρέπει να έχουμε σχέση με τον ιδιωτικό τομέα. Και λέω, είναι φυσιολογικό κάποιος που είναι κομμουνιστής. Να θεωρεί ότι δεν πρέπει να έχουμε συνοδιακό τομέα. Υπουργέ. Άρα, καλώς μιλάμε. Αλλά εγώ επιμένω και σε συνέχεια του προηγουμένου ότι υπάρχει μια μετάθεση από το δημόσιο στο ιδιωτικό στην υγεία. Δεν ξέρω ποιος το έχει κάνει και πώς έγινε σιγά-σιγά. Πάντως, εγώ είναι βλέπω. Δεν είναι κατά ανάγκη κακό αυτό σου λέω. Πάντως, εγώ βλέπω. Δεν είναι κατά ανάγκη κακό αυτό σου λέω. Θα κάτσουμε όλες μαζί να βρούμε άκρη. Όλες όμως μαζί θα κάτσουμε να βρούμε άκρη. Δεν είναι κακός κατά ανάγκη ο ιδιωτικός τομέας. Το ακριβώς αντίθετο είναι αυτός που παίρνει και τα πολλά λεφτά, ακόμη και μέσα στην κρίση, με τις ευλογίες, τις υπογραφές και το σπρόξιμο κρατικών λειτουργών, που οι οποίοι υποτίθεται εξυπηρετούν το λαό. Όλοι αυτοί, μην το ξεχνάμε, και έχουν εκλεγεί από το λαό, γιατί αυτό είναι το κομβικό στην όλη ιστορία. Όλα τα άλλα θα μπορούσαν να μην υπάρχουν ή και θα μπορούσαν να υπάρχουν σε άλλη ένταση, σε άλλο βαθμό. Ο κόσμος τα έχει αποφασίσει, αυτοί που τα έχουν αποφασίσει, είτε συνειδητά είτε με την ανοχή ή την αποχή τους. Ο κύριος Μαρκόπουλος, αυτός που είχε πει κολοτούμπα το Σαμαρά, αλλά τώρα στηρίζει το Σαμαρά, ο βουλευτής Ευβίας, ο κύριος Μαρκόπουλος λοιπόν, έρχεται με μια πρόταση πολύ ρηξικέλευτη, πολύ μοντέρνα και πολύ πρωτότυπη. Θυμόμαστε όλοι στο Άσβιτς, έχει την ταμπέλα από πάνω, η εργασία απελευθερώνει. Ο ίδιος εδώ το τροποποιεί λίγο. Εδώ έχουμε χιλιάδες εργαζόμενους παγιδευμένους. Πρέπει να τους απελευθερώσουμε. Δεν είπαμε εδώ να κάνουμε χατήρι σε κανέναν. Με σωματικές απολύσεις. Πρέπει να τους απελευθερώσουμε τουλάχιστον. Να σας πω κάτι. Έχετε μια επιχείρηση. Κατέρευσε η εσωτερική αγορά, διότι κατέρευσε. Δεν βγαίνετε. Πείτε μου, σας παρακαλώ, πρέπει να έχετε. Μισό λεπτό. Πόσους θέλετε να μα πωλήσετε. Πρέπει να έχετε τον εργαζόμενο παγιδευμένο. Πόσους θα τον πάρετε σπίτι και να τον ταΐσετε. Θα σας πω εγώ την άποψή μου. Εάν έχετε την άποψή μου, να πω. Πει ένα λογαριθμό, ποια είναι η εταιρεία υπάρχει, η οποία. Υπάρχει. Δεν υπάρχει. Να σας πω πώ. Δεν υπάρχει. Θέλει υπογραφή που είναι το 5%. Όχι, δεν είναι αυτό. Ποιο, πώ είναι αυτό. Όχι, όχι. Ο Μπεχανέγρα, παπά. Πείτε μου, σας παρακαλώ, πρέπει να έχετε. Μισό λεπτό. Πόσους θέλετε να μα πωλήσετε. Πρέπει να έχετε τον εργαζόμενο παγιδευμένο. Πόσους θα τον πάρετε σπίτι και να τον ταΐσετε. Εδώ έχουμε χιλιάδες εργαζόμενους παγιδευμένους. Πρέπει να τους απελευθερώσουμε. Βεβαίως. Η απόλυση απελευθερώνει. Αυτό είναι το νέο μότο της κυβερνήσεως προφανώς. Διότι είναι ο εργαζόμενος εκεί, δεν πληρώνεται. Περνάει δύσκολη επιχείρηση. Αρκετές, αν όχι όλες οι επιχειρήσεις, περνάνε δύσκολα. Δεν πληρώνονται στην ώρα τους. Δουλεύουν ώρες υπερορίες χωρίς να τα πληρώνονται. Αυτό είναι παγίδα. Παγίδευση για τον εργαζόμενο. Τον απολύεις μαζικά. Γι' αυτό πρέπει να απελευθερωθούν οι απολύσεις. Οπότε ο άνθρωπος είναι ελεύθερος να ζήσει το θάνατό του έξω. Στο πεζοδρόμιο, στο χαρτόκουτο, στον κάδο. Υπάρχουν πολλές εναλλακτικές. Έχει φροντίσει ο καπιταλισμός. Χιλιάδες εναλλακτικές πάνω από γέφυρα, κάτω από γέφυρα, μέσα στη νύχτα, στην είσοδο πολυκατοικίας ή εμπορικού καταστήματος που είναι πολύ sick και πάντα δίπλα από κάδο, σε παγκάκια. Οπότε μπορεί να δοθεί η λύση έτσι. Πρέπει να απελευθερωθούν οι εργαζόμενοι. Φτάνει ως εδώ που τους έχουμε δεσμευμένους μέσα στις επιχειρήσεις και τολμάνε να ζητάνε και μισθό τα 400 που είναι το βασικό, όταν και όποτε αυτά έρθουν. Αυτά λέγονται από επίσημα χείλη, δεν τα έχουμε μοντάρει εμείς, όλα αυτά που ακούσατε σήμερα. Τα λένε άνθρωποι που εσείς, και ευχαριστούμε πάρα πολύ πραγματικά, τους έχετε εκλέξει. Πάντα τέτοιες διαθέσεις και πάντα με τέτοια κριτήρια να επιλέγουμε εκπροσώπους. Εδώ είναι Ελληνοφρένεια, πάντως, όχι μόνο εδώ, παντού. 211-208-200, τηλέφωνο επικοινωνίας, εκεί απαντά ο διευθυντής. Mail στέλνετε στη διεύθυνση studio@papakirialfm.gr. Όποιος θέλει να στείλει SMS, γράφει ρε, αλαφινικενό, το μήνυμά του αποστολή στο 54%. Ο Μάριος Καγής ρυθμίζει τον ήχο. Και άλλο ένα δείγμα δικιά σας επιλογής, κυρίως οι νεοδημοκράτες της Β' Αθήνας έχουν στείλει πολλές φορές το Γεράσιμο Γιακουμάτου, όχι εκεί που πρέπει, στη Βουλή. Ο Γεράσιμος Γιακουμάτους λοιπόν βρήκε την αιτία των προβλημάτων και χαρακτηρίζει συναδέλφους του με χαρακτηρισμούς που θα τους ακούσουμε τώρα, που δεν καταλάβαινε τόσα χρόνια, 20 τόσα που είναι στη Βουλή, ότι αυτοί οι βλαμμένοι, όπως ο ίδιος τους χαρακτηρίζει, υπουργοί, έκαναν κάτι κακό, ενώ ο ίδιος τα ψήφιζε. Όταν ήσουν βουλευτής του Καραμαλή, ναι. Όταν ήσασταν, ναι, ναι. Για να κρατάμε και τους τύπους, καταγγείλατε το χαράκι. Ήτανε 500 εκατομμύρια ο φόρος. Ναι. Για όλους τους Έλληνες. Ναι. Και τώρα είναι 4,5 δις. 9 φορές απάνω. Αυτό το ζείτε. Παρακαλώ. Γιατί τα 4 δις που είναι παραπάνω που λες εσύ, ναι. Ο κάθε αητονίχης, δυστυχώς βλαμμένος υπουργός οικονομικών, δανειζότανε με 25 δισεκατομμύρια το χρόνο. Και υποδείχεται με το μέλλον των παιδιών μου. Ο Μπεχανέγρα, παπά. Ο κάθε αητονίχης, δυστυχώς βλαμμένος υπουργός οικονομικών. Εδώ έχουμε χιλιάδες εργαζόμενους παγιδευμένους. Πρέπει να τους απελευθερώσουμε. Να κάτσουμε όλες μαζί, να βρούμε άκρη. Να είστε εθνικά υπερήφανος, ότι είμαστε ικανοί. Είμαι. Για βρωμοδουλειές είμαστε πρώτοι. What is this motherfucking Pangalos doing? Αν είναι να στοιχηματίσετε κάπου, βάλτε τα λεφτά στην κυβέρνηση. Να κάτσουμε όλες μαζί, να βρούμε άκρη. Αν είναι να στοιχηματίσετε κάπου, βάλτε τα λεφτά στην κυβέρνηση. Το όλες μαζί είναι ο αυτιάς, αμοντάριστο. Το αν είναι να στοιχηματίσετε κάπου, βάλτε με το χτύπημα του τραπεζιού τα λεφτά σας στην κυβέρνηση, είναι ο Μάκης Βορύδης. Και να μην θέλουμε, τα έχουμε βάλει τα λεφτά μας στην κυβέρνηση. Για την ακρίβεια, τα έχει πάρει η κυβέρνηση τα λεφτά μας. Δεν θα αποδώσουν τίποτα, το ξέρουμε όλοι. Τα έχει κλέψει, για να είμαστε πιο ειλικρινείς, και συνεχίζει την κλοπή με νέες μεθόδους, πιο ευρηματικές. Βάζει κατευθείαν το χέρι στις τράπεζες και παίρνει αυτά που δεν πρέπει να πάρει. Όλα αυτά βεβαίως, ξαναλέμε ως γραφική, με την ανοχή των Ελλήνων πολιτών. Τι ακολουθούν οι Έλληνες πολίτες. Γιατί βρε κοροϊδεύετε τους υπουργούς μας που θέλουν να μας κάνουν πρότυπο στην Ευρώπη? Όσο παράδοξο και αν φαίνεται, η Ελλάδα αλλάζει και γίνεται πρότυπο. Δεν είμαστε εμείς πρότυπο. Πρότυπο, πρωτότυπο είμαστε. Ναι, πρώτοι στην ανεργία, πρώτοι στη φτώχεια, πρώτοι στην πείνα. Πρώτοι που δεν έχουμε φάρμακα. Δηλαδή, τι άλλο θέλετε? Η κυρία Λαγκάρτ πέρσι ονειρευόταν να μας κάνει Λετωνία. Την περάσαμε και την Λετωνία, ρε, χάρη στα πλάσματα. Δεν μπορείτε τίποτα πια να εκτιμήσετε. Έλεος. Ναι, ο Αποστολή. Ναι. Καλά, ρε Αποστολή, τι κάνεις? Καλά, ρε φίλε. Θέλω, έχω ένα πρόβλημα, ρε φίλε. Με έχει πιάσει τη μέση μου. Ξέρεις κανένα τρόπο να γίνω καλά? Εγώ είμαι χειροπρακτικός, φίλε. Αλλά άμα σε πιάσω εγώ στα χέρια μου, δεν θα σου περάσει μόνο η μέση σου. Αυτό θέλω, να γίνει η μέση μου θέλω. Μπορεί να κάνει τίποτα. Δεν θα θυμάσαι το όνομά σου, φίλε. Το ρισκάρεις? Το ρισκάρω, γιατί όχι από τον άλλο. Ρισκάρεις, τσίτσα, ε. Έχει το διάλογο όλες οι εύκολες. Δεν θέλω έτσι εύκολα, ρε. Χαίρετε. Γεια σας. Σας πήρα, είναι ο Real FM. Ναι, ναι. Πήρα για να κάνουμε μία απλοποίηση. Να κάνουμε. Λέγαμε χαράτσι και ξέραμε τι είναι. Τώρα ακούμε ενιαίος φόρος ακινήτων. Πες απευθείας φάκα φόρος ακίνητης κατοχής. Πώς σου φαίνεται? Καλό είναι. Ευχαριστώ. Αποστολή. Έλα. Έλα, σύντροφε, να σου λίγο. Επειδή ο σύντροφος Αλέξ μάλλον έχει αλλεργία σε κάποιες λέξεις. Θα κληθούμε να αναλάβουμε τις ευθύνες της χώρας. Θα συμβεί σύντομα και να ξέρετε. Θα είναι μέρα μεσημέρι. Τη δήλωση για αντάλλα μεσημέρι την έκανε ο κομμουνιστής Μπαρμπακώστας Βουλές για την αναγνώριση της εθνικής αντίστασης στη Βουλή. Δεν ήταν απλός αγωνιστής, ήταν κομμουνιστής. Πήρανε σήμερα τις ρούγες οι Πασόκοι να διαμαρτυρηθούν για το αυτό που είπε ο Καμένος, ότι είναι εγκληματική οργάνωση του Πασόκ. Τα 10 εκατομμύρια καταθλιπτικούς Έλληνες, τα 600.000 παιδάκια που υποσιτίζονται, οι καρκινοπαθείς που δεν έχουν φάρμακα και τόσα άλλα, να μην σας τρώω τον πολύτιμο χρόνο σας, τους δημιούργησε ο Ρόταρη, ο σύλλογος Ρόταρη αυτούς και το Σώμα Ελλήνων Προσκόπων. Τι είπε ο Βρούτσης, ότι κάποιες επιχειρήσεις θα κλείσουν με την κρίση? Μοιραία, κάποιες επιχειρήσεις μέσα από αυτό το πέρασμα στην κρίση θα κλείσουν. Είναι και πολύ φυσιολογικό. Κάποιοι θα κλείσουν, είναι μοιραίο. Μ' αρέσει που μοιραίο είναι για όλους τους άλλους. Ο Βρούτσης δεν λέει κάποια στιγμή μπορεί να μας κρεμάσουν, είναι μοιραίο. Δεν περνάει το μυαλό του. Μοιραίο είναι η καταστροφή του άλλου μόνο. Έλα, κοροϊδό, τι κάνεις? Έλα, ρε. Έλα, και κουτσομπολιού σε πήρα. Α, για το αγόρι μέσα. Το αγόρι μέσα, λέω, τι έχει και έχει τόσα νεύρα την προηγούμενη εβδομάδα? Ποιο, ο Θυμιός? Ναι, ναι. Είχε νεύρα. Φίλε, με ένα κομμενικό μου μυρίζει τώρα μεταξύ μας. Είχε νεύρα, δεν αντιλήφθηκα κάτι. Έλα, μωρή, σήκωσε όλο το στούντιο στο πόδι. Και από ό,τι παρατηρώ, για να τα βάλουμε και όλα ένα-ένα μαζί. Να τα βάλουμε. Λοιπόν, να τα πιάσουμε από την αρχή. Ναι, ήδη, αλλά πιάσουμε. Έκανες το λάθος την Παρασκευή και έδωσες λάθος τηλέφωνο και σε παίρνανε για ερωτικά μασάζ στο στούντιο. Άκου τώρα, βλακίες. Την επόμενη εβδομάδα είχε νεύρα ο Θύμιος. Και αυτή τη βδομάδα που σε πήρε η άλλη και σου είπε να του δώσει ένα φυλάκι, το πήρε δύσκολο. Και στο καπάκι έβαλε τις φωνές στους δύο επόμενους που πήραν τηλέφωνο. Για πες μου τώρα. Έχουμε περίοδο μάλλον και δύο. Αυτό καταλαβαίνω. Είναι εκείνες οι μέρες του μήνα, φίλε. Τι να κάνουμε? Έχουμε τα ρούχα μας κι εμείς. Κατέφυγαν οι Ρώσοι. Πώς αλλιώς να το πω? Έτσι όπως θα θέλεις, έχεις δίκιο, ναι. Από πού με παίρνεις? Ναι, πάρει Ολλανδία. Ολλανδία. Από τη μαγευτική Ολλανδία, ναι. Μωρή χασικλού, έτσι το διάλογο που το χάμω. Όχι, για τα αγόρια ήρθαμε, παρεξήγησε. Κύριε Απόστολε, τα σέβη μου. Γεια σας. Αγαλίασε η ψυχούλα μας εκτές με τον κύριο Καζάκο και με τον κύριο Μπογιόπουλο. Τώρα αυτό οφείλεται ότι δεν ήσασταν εσείς. Εσάς σας απολαύσαμε το βράδυ. Α, κάτι είναι και αυτό. Καλό είναι και αυτό. Είπε ο Βρούτσης ότι το Υπουργείο Απασχόλησης θα είναι πρότυπο για όλη την Ευρώπη. Αλλά κατά τα άλλα ο ίδιος γύρισε και είπε ότι μοιραία κάποιες μικροεπιχειρήσεις θα κλείσουν με. Μοιραία, φίλε μου, μοιραία. Έτσι είναι η μοίρα. Πουτάνα μοίρα. Την ψηφίζεις? Όχι, υπάρχει. Να τους χαίρονται. Δεν μπορεί να φταίει ο Βρούτσης για όλα. Να τους χαίρονται όλοι αυτοί που τους ψηφίσανε. Και όταν ο Πρωθυπουργός έχει τέτοιους συνεργάτες και κολλητάρια δίπλα του όπως ο Βρούτσης, ο Δένδιας, ο Φαΐλος Κρανιδιώτης, ο Γεωργιάδης και ο Βορύδης, ναι, καταλαβαίνεις το οποίο και του Πρωθυπουργού που σε κυβερνά. Και μας κυβερνάει όλους, έτσι. Να τους χαίρονται όλοι αυτοί που τους ψηφίσανε. Αλλά εγώ επιμένω και σε συνέχεια του προηγουμένου ότι υπάρχει μια μετάθεση από το δημόσιο στο ιδιωτικό στην υγεία. Δεν ξέρω ποιος το έχει κάνει και πώς έγινε σιγά σιγά. Πάντως εγώ βλέπω. Δεν είναι κατά ανάγκη κακό αυτό, σου λέω. Δεν είναι κακό. Είναι άριστο. Όχι απλά δεν είναι κακό, και αυτή είναι και η επίσημη πολιτική. Δεν ξέρω αν την έχει επιλέξει ο ελληνικός λαός, αν το είχαν στα προγράμματά τους τα κόμματα που κυβερνούν και συγκυβερνούν. Αυτό όμως γίνεται. Και γίνεται διαχρονικά, ανεξαρτήτως κυβερνήσεων. Είναι κάτι ευρύτερο, όπως λέμε. Ρωτάτε εδώ αρκετοί, και θα τοποθετηθούμε για το θέμα, για τον Νίκο Μπογιόπουλο, ο οποίος απολύθηκε χθες από το ριζοσπάστη. Έτσι κι αλλιώς η στήλη είχε διακοπεί, ο ημεροδρόμος, στην πρώτη τελευταία σελίδα του ριζοσπάστη, εδώ καμιά κουσαριά μέρες, αν δεν κάνω λάθος. Χθες επισήμως η επίσημη εκδοχή είναι ότι αρνήθηκε να υπογράψει ατομική σύμβαση, όπως έχει αποφασιστεί για τους εργαζόμενους δημοσιογράφους συναδέλφους στο ριζοσπάστη. Αυτή είναι η επίσημη. Πάντα σε τέτοια θέματα υπάρχουν επίσημες εκδοχές, απαντήσεις. Το θέμα είναι αυτό. Ένα από τα θέματα είναι αυτό, ότι υπάρχει επίσημη απάντηση, γιατί όλοι ξέρουμε ότι υπάρχουν και ανεπίσημες απαντήσεις. Γενικώς, όταν χωρίζονται οι απαντήσεις, είναι ένα πρόβλημα. Διότι όλοι γνωρίζουμε ότι μπορεί και να μην είναι αυτός ο λόγος, ο πραγματικός. Διότι έχει διαφωνήσει επισήμως και θεσμικά ο Νίκος Μπογιόπουλος με θέματα τακτικής, όλα αυτά τα έχει εκφράσει εκεί που έπρεπε, στον προσυνεδριακό διάλογο. Είχαν κάνει και αίσθηση τότε όλα αυτά τα θέματα. Βεβαίως δεν είναι ίδιος ο ριζοσπάστης με τις υπόλοιπες εφημερίδες. Εγώ αυτό το πιστεύω πραγματικά, και από άποψη περιεχομένου και από άποψη συνθήκων. Όμως δεν μπορεί τον τελευταίο χρόνο όποιος είναι φιλικά προς το ΚΚΕ, όποιος ανήκει εκεί, να βγαίνει μονίμως απολογούμενος για πράγματα που γίνονται με τον τρόπο που γίνονται και για πράγματα που γίνονται. Πόσο μάλλον όταν όλοι εμείς που είμαστε του αστικού τύπου έχουμε δώσει, ειδικά για τις ατομικές συμβάσεις, ξαναλέω δεν είναι το ίδιο, αλλά η σημειολογία μερικές φορές είναι πολύ δύσκολο να ξεχωρίσει πράγματα. Έχουμε δώσει μάχες όταν πρωτοήρθαν οι ατομικές συμβάσεις στα μέσα ενημέρωσης, στον Sky τότε, τον περίφημο, πριν 3-3,5 χρόνια. Ομυρικές μάχες, και δεν ήταν μάχες, ήταν συλλογικές διαδικασίες, πολύ ωραίες από τη μία πλευρά. Όλοι όσοι τότε είχαμε δώσει εκείνη τη μάχη στον αστικό τύπο, είμαστε εκτός του συγκεκριμένου καταστήματος. Εν πάση περιπτώσει, το θέμα δεν είναι τι έγινε τότε, ούτε το θέμα τι γίνεται τώρα. Ξαναλέω, είναι τελείως διαφορετικά. Το θέμα είναι ότι σε αυτή την πολύ δύσκολη εποχή, κόμματα, φορείς, πόσο μάλλον και το ΚΚΕ, δεν έχει την πολυτέλεια να διώχνει Μπογιόπουλους από το ριζοσπάστη. Δεν έχει τέτοια πολυτέλεια. Δεν είναι η εποχή για κανένα λάθος. Είναι τέτοια η εμπειρία που δεν δικαιολογεί λάθη. Δεν είναι η εποχή να μένει κανείς μόνος του. Είναι τέτοια η εμπειρία που δεν δικαιολογεί τέτοια λάθη. Και είναι και τέτοια η ιστορία που δεν τα συγχωρεί. Η ιστορία του συγκεκριμένου κόμματος, φορέων, κινήσεων και όλα τα υπόλοιπα. Επειδή ρωτάτε, σας λέμε αυτά. Αν χρειαστεί, δεν ξέρω, από τα μηνύματά σας θα απαντήσουμε και σε υπόλοιπα. Επειδή ακριβώς ρωτάτε. Υπάρχουν θέματα τα οποία θέλουμε να πούμε κι άλλα. Καμιά φορά δεν χρειάζεται, για τον απλό λόγο ότι θέλει πολλή ανάλυση και πρέπει να φάμε πάρα πολλή ώρα, γιατί δεν είναι και εύκολο να τα καταλάβει κάποιος. Είναι τέτοια η παραπληροφόρηση γύρω από τέτοια θέματα, τέτοια η δυσφήμιση, τέτοια η διάθεση κάποιων από το μικρό να βγάλουν συμπέρασμα για το γενικό, που πολλές φορές δεν γίνεται ψυχραιμή. Θέλει πολύ χρόνο. Αυτό είναι το βασικό μας πρόβλημα εδώ, για να εξηγήσουμε κάποια πράγματα. Όχι άλλο λόγο, να ξέρετε ότι τι ακριβώς πιστεύουν αυτοί που ακούτε. Γι' αυτό και μόνο το λόγο. Παρόλα αυτά, η μόνη λύση σε όλα αυτά που υπάρχει δεν είναι αυτή η αρρώστια που ζούμε, αυτή η ζούγκλα, αυτός ο θάνατος. Είναι μια άλλη κοινωνία, διαφορετική, με δικαιοσύνη, με ισότητα, με τον κάθε άνθρωπο ελεύθερο να αποφασίζει για τον εαυτό του και οτιδήποτε θέλει, να αξιοποιεί τις κλίσεις του, σε μια κοινωνία πολιτισμού. Έτσι υπήρξαν τέτοιες κοινωνίες, όχι τέλειες, δεν ήταν σαν τον καπιταλισμό που ζούμε, εννοείται, αλλά με υγεία όπως πρέπει, και όχι να τσουβαλιάζονται στα ράντζα όσοι δεν έχουν να πάνε σε ιδιωτικά ή να σπρώχνονται αναγκαστικά σε ιδιωτικά. Αυτός είναι ο στόχος, αυτό είναι το όραμα, σε αυτό πιστεύουμε. Το πιστεύουν και άλλοι που τους λέμε γραφικούς, αγωνίζονται καθημερινά. Δεν θα σταματήσει αυτό, νομίζω, και είναι καλό που υπάρχει. Γι' αυτό λέμε αυτά που λέμε, ότι θα έπρεπε να είναι πιο δυνατή όλη αυτή η ιστορία, πιο αιχμηρή, πιο μαχητική, να μην έχει εμπόδια, να μην δυσκολεύει τη ζωή όσων σε στηρίζουν, να μην βγαίνουν απολογούμενοι ένα χρόνο τώρα για τα μέσα, για το ένα, για το άλλο. Γι' αυτό τα λέμε αυτά, επειδή δεν θα έπρεπε να λέγαμε όλα αυτά. Θα έπρεπε να λέγαμε όλα τα υπόλοιπα. Και αντί αυτών, αναγκαστικά στον τοίχο σε στείλουν και απολογείς, εσύ που δεν πρέπει να απολογείς, εσύ που πρέπει να βάζεις τους άλλους να απολογούνται για τα εγκλήματά τους, γιατί αυτά είναι τα πραγματικά εγκλήματα, αυτό που συμβαίνει στην κοινωνία σήμερα. Μετά από αυτό το μίνι διάγγελμα που κατά καιρούς μας πιάνει και το κάνουμε, λαός. Αποστολή, γεια σου. Γεια. Τώρα ακούω μια συζήτηση που έχεις με έναν κύριο που σου λέει ότι ο Μεταξάς ήταν το στερέωμα της Ελλάδος. Δεν ήτανε. Λοιπόν, εγώ θέλω να πω σε αυτόν τον κύριο ότι έχει πολύ μεγάλο μακομπούκομα στο κεφάλι του. Γεια σου, Αποστολάκη μου. Ναι, μπορώ να συνδεθώ με την εκπομπή. Εδώ η εκπομπή είμαι. Ναι, μπορώ να μιλήσω. Ναι, ναι. Λοιπόν, θέλω να πω για τον κύριο Πάγκαλο, τον εκτιμώ πάρα πολύ. Έχει πάρα πολύ μυαλό, του έχει δώσει ο Θεός πολύ μυαλό. Ναι. Μόνο ότι το έβαλε σε λάθος μέρος. Το έβαλε στην κοιλιά και αυτά που έχει στην κοιλιά τα έβαλε στο κεφάλι. Μπορεί να ακουστεί αυτό, Αντώνης λέγομαι. Γεια σου, Αποστολάκη μου, τι κάνεις? Γεια, καλά εσύ? Καλά είμαι κι εγώ. Τι ωραία. Μπράβο, πολύ ωραία, το ξέρω. Θέλω να σας συγχαρώ για την υπέροχη τη χτεσινή, την τηλεοπτική, την εκπομπή. Τα είπατε όλα δηλαδή μέσα σε λίγο χρόνο. Συγχαρητήρια, ήσασταν τέλειοι. Για την πληροφόρησή σου, αυτοί οι αλήτες που μας κυβερνάνε έχουν υπογράψει με τους κατασκευαστές Μπόμπολα και Σία να βάλουν διόδια στον Άγιο Στέφανο, στη Βαριμπόμπη και Καλυφτάκι. Επιτέλους, ξέφραγα ο Αμπέλη, ήταν όλη η Αθήνα. Και αυτή τη στιγμή δεν πληρώνω, μοιράζουν φυλάδια για να ενημερώσουν τον κόσμο. Δεν είμαι με τους δεν πληρώνω, απλά το έμαθα. Απλά ο κόσμος έχει τσιμπήσει πια και εκεί που παίρναγες τα διόδια και άκουγες 100 καμπανάκια, τώρα περνάς δεν ακούς κανένα. Και σε λίγο και στην Κηφισίας και στη Σταδίου διόδια. Επιτέλους. Αυτό πρέπει να γίνει. Άντε, γεια. Γεια σου, είμαι ο Φόρε. Εγώ είμαι, ναι. Ήμουν ο καλύτερος. Διάβαζα, ναι. Γιατί όχι, δεν τρέπομαι. Τι καταπληκτική εκπομπή ήταν αυτή εχθές. Ήταν η πρώτη φορά που ακούστηκε ένα ξεκάθαρο, δυνατό και ισχυρό αντιφασιστικό μήνυμα από την τηλεόραση. Όλα αυτά εμείς. Εσείς. Στις οικογενειακές ιστορίες συμπυκνώσατε με αριστουργηματικό τρόπο όλη την ιστορία της νεότερης Ελλάδας. Παρακαλώ. Έλα ρε φίλε. Έλα ρε. Τι έγινε? Πού είσαι να άκουγα? Πού να είμαι ρε φίλε? Θέλω μισή ώρα να σε πιάσω στο τηλέφωνο να βρω. Μπορώ να σε ακούω, ρε γα***τε. Σωστό κι αυτό, αλλά πρέπει να μιλάμε και που και που. Να μιλάμε και που και που. Να σου πω. Έλα. Δεν πήρα αυτή γιατί θα έκανα την εκπομπή, ήταν τέλεια. Μπράβο. Mm. Δεύτερον, ο μικρός Αλέξης θέλει να γίνει Πασόκ στη θέση του Πασόκ. Και μα***τα σε έλεγα, σε κύριε τον καναπέ, μη χάσει κανένα τουρκικό. Φιλάκια, φίλε, προχωρήστε γερά. Έλα. Έλα. Μ' ακούς? Ναι. Εσύ? Εγώ σ' ακούω. Σε κατάλαβα από τη φωνή. Ναι. Να σου πω ρε λαμόγιο. Είμαι άτριχος, αν θες να ξέρεις. Τι είσαι? Άτριχος. Άτριχος. Ναι. Οι ατριχίες της ζωής που λέμε. Να σου πω. Έλα. Με τόσες εγκληματικές οργανώσεις. Εσύ ρε λαμόγιο, πώς την γλίτωσες ακόμα? Εγώ δεν πολιτεύομαι. Κι όμως φίλε. Έχεις δημόσιο λόγο, πολιτεύεσαι. Δημόσιο λόγο έχει και ο Μάικο Φασολάκης. Τι πάει να πει αυτό? Α, το Μάικο Φασολάκη. Φίλε, είναι πράσινος. Έλα, πράσινος με ελληνική σημαία. Έλα, γεια. Αποστολή. Έλα. Τι κάνεις? Καλά. Είμαστε για τα νέα μέτρα. Δεν τα θέλουμε οριζόντια. Κάθετα τα θέλουμε. Μας βολεύουν να καθόμαστε πιο εύκολα. Σαν τα παλούκια. Καλά είναι. Γουστάρουμε να καθόμαστε γερά. Έλα ρε. Έλα. Μάλιασε η γλώσσα σου να ξυπνήσεις αυτό το λαό. Θα την ξυρίσω. Το γάπ. Τον είχαν στην Αμερική και έβαφε γέφυρες. Έχω δουλέψει χρωματιστής, ενδοχρωματιστής. Πήγε στον Καναδά, έβαζε βενζίνη στα αυτοκίνητα. Στον Καναδά ήμουν από Κυπουρός, δούλεψα σε βενζινάδικο. Πήγε στη Σουηδία, σκούπισε όλη τη Στοχόλμη. Τη μισή. Έχω καθαρίσει τη μισή Στοχόλμη. Τη μισή. Αρκετό είναι. Και το φέραμε στην Ελλάδα και το κάναμε πρωθυπουργό. Χαλάλι μας. Έλα, Αποστόλη. Έλα. Αναρωτήθηκε μία ακροάτρια μόλις τώρα τι χορηγό θα βάλουν, λέει, στην επόμενη παρέλαση. Φυσικά το απορρυπαντικό με μπλε και πράσινους κόκκους. Ένα αυτό. Δεύτερο, ο άνθιμος που ήταν στη Θεσσαλονίκη που παρήλαβνε όταν ήταν παιδάκι, ήταν και στην νεολαία της Θεών τότε. Α, δεν τα ξέρω. Δεν το ξέρεις αυτό. Θα μου έκανε εντύπωση αν ήταν όμως. Αν ήτανε. Αν δεν ήτανε, θα μου έκανε εμένα. Αυτό που λέγαμε, δεν έχουμε χρόνο και με κυνηγάει και ο Μάριος. Θα τα πω όμως δύο διευκρινήσεις. Ο Νίκος είναι στο κουκουέ, δεν έχει φύγει. Το αντίθετο, ο Βαρβάτος κομμουνιστής, όπως τον ξέρατε, μαχητικός, ορμητικός και δεν μαζεύεται και συμμαζεύεται. Δεύτερον, πιστεύουμε ότι πιστεύαμε εμείς εδώ με φανατισμό και συνέστημα, αλλά θέλουμε να το πιστεύουμε όχι επειδή άλλοι είναι χάλια, αλλά επειδή αυτό είναι η ουσιαστική, οριστική και πραγματική λύση. Εκεί είμαστε, αυτοί είμαστε. Λαός, γιατί έχουμε ξεφύγει, Γιάννης Παπαδόπουλος αμέσως μετά. Γεια σας. Έλα ρε, να σου πω και κάτι άλλο τώρα. Άμα αλλάξω το όνομά μου, το επίθετο και το κάνω Μπαλούρδος, πιστεύεις ότι μπορώ να βρω δουλειά στην αστυνομία με καριέρα όμως, έτσι, όχι μαγκές, θα πάω τώρα... Ξέρεις πόσοι Μπαλούρδοι υπάρχουν στην αστυνομία? Θα πας να γίνεις Μπαλούρδος, ο Μπαλούρδοι είναι όλοι αυτοί. Αν παρακολουθείς τη ζωή τους, τους δεις έτσι από κοντά, λίγο δύο κινήσεις να πάρεις, Μπαλούρδοι είναι. Τι καινούργιο έχεις να προσφέρεις? Είμαι γραμμένος στο Σύλλογο Φίλων των Αστυνομικών και έχω κάνει το πρώτο βήμα τώρα, καταλάβεις τι γίνεται. Κάτι είναι. Λοιπόν, θα μετρήσεις το ασέπλε, θα με κάνει διαγωνισμό. Θα βοηθήσω, φίλε, όσο μπορώ. Έχω μια οδή στον Ράιχεμπαχ. Μην το πεις όλο. Τελειώνω το έξι, λέω, τον Φούχτελ έχεις για βοηθό, για τη δουλειά του ξεκοστό, για τρεις αυτός εργάζεται χωρίς να ξεκουράζεται. Εώς θα στήσετε πολλές σε όλες τις περιοχές. Θα λειτουργούν αυτόματα, λες και δουλεύουν πτώματα. Τον ύμνο γράφει ένας Ρωμιός που όταν ήταν μικρός πολλές φωτιές ανάψατε, σπίτι και βιός του κάψατε. Και πέσει στο Γιακουμάτο, μην είναι τόσο πολύ επαναστάτης, γιατί θα μοιάσει στον Τζε Γκεβάρα. Έγινε πολύ αντιμνημονιακός τελευταίο Γιακουμάτος. Δηλαδή, πιο αντιμνημονιακός πεθαίνεις. Έτσι, αφού σκέφτεται να βάλει και αυτό στον πέρε του Τζε Γκεβάρα. Δίπλα στον Τζε Γκεβάρα θα βάλει την κορνίζα του Τζε Γιακουμάτου. Και είναι από αυτούς τους αντιμνημονιακούς, σαν κάτι δημοσιογράφους, που ψοφάνε να λένε ότι είναι αντιμνημονιακοί. Αλλά το λένε οι ίδιοι για τον εαυτό τους. Μπράβο, όπως πρέπει. Δεν το λέει κανένας άλλος, γιατί δεν το πιστεύει κανένας άλλος. Δεν βγαίνει κάτι προς τα έξω. Ξέρουμε τι παίζεται από πίσω. Μπράβο, καλή ώρα. Το λένε ήδη. Ο Γιακουμάτος είναι ένας από αυτούς. Ναι, ασχέτως ότι ψήφισε όλα τα μνημόνια και πενέ σε όλα. Αυτό άλλο είναι άλλο. Όπως και με τους δημοσιογράφους που δεν ψηφίζουν βέβαια, αλλά ασχέτως πόσο μπορεί να βοήθησαν τις μνημονιακές κυβερνήσεις υπογείως. Αλίμονο. Κατά τα άλλα, αντιμνημόνιο, ξέρω. Με lifestyle Χρυσής Αυγής σε βίντεο, δημοσιεύοντας τρίτα θέματα που φεύγει η συζήτηση από την επικαιρότητα πάει αλλού. Τέτοια, ξέρεις. Έτσι. Αλλά κατά τα άλλα, συμφωνείς κάτω από το τραπέζι και θα μου δώσεις τόσα λεφτά και θα σε υποστηρίξω. Αλλά κατά άλλα, το παίζω και αντιμνημονιακό στην κάμερα. Άκρος αντιμνημονιακά. Περίμενε, ρε. Ο ανταγωνισμός στα ταξί λειτουργήσε και μιλάω σοβαρά τώρα. Καταργήσανε τις κλήσεις και τα ραντεβού, τα ράδιο ταξί, διότι βγήκε μια εταιρεία πριν από ένα χρόνο και δεν έπαιρνε κλήσεις και ραντεβού. Και λειτουργήσε ο ανταγωνισμός. Έχω ένα αμάξι 15 ετών, το οποίο πρέπει να το περάσω χταίο. Πήρα σε 4 χταίο τηλέφωνο, όλα είναι 50 ευρώ. Το καρτέλ λειτουργεί κανονικά. Εν τω μεταξύ τώρα, ένας από αυτούς που έχει χταίο είναι ένας που είχε κάνει ιστορίες στην Κερατέ. Και είναι και πάνω και στις Κουριές. Πώς το λένε, και έχει ένα μεγάλο κανάλι. Γάμο το. Δεν ξέρω. Δεν το θυμάμαι. Εντάξει, καρτέλ και στο χτεό. Ιδιωτικές επιχειρήσεις, παιδιά. Όλα ιδιωτικά να σωθούμε. Για να θυμίσουμε, βέβαια, και την απαξίωση του δημόσιου κτέου, Βέβαια, ρε. Που σε οδηγεί σε ιδιωτικό. Αποστόλη μου, Κουταζάνου, καλά είσαι? Καλά. Θυμάσαι όταν λέγανε οι πολιτικοί πως δεν θα πάρουν νέα μέτρα που βάζεις από κάτω το οχ, οχ, οχ, το θυμάσαι? Ναι. Λοιπόν, έτσι λοιπόν πρέπει να μάθεις τους ακροατές να βλέπουν πίσω από την κάθε είδηση. Χθες ο Α πήρε φωτιά, έτσι. Έπαιζε σήμα και πήραμε όλοι τηλέφωνο, δηλαδή συγκινηθήκαμε πάρα πολύ. Είστε η μόνη εκπομπή που δεν είμαστε μόνοι. Και θα σας στηρίξουμε οι πολλοί και με πείρα, όπως λέει και ο Θήμιος. Θέλει πολλά κότσια να κάνεις τις εκπομπές. Προχωράτε, είμαστε εδώ και είμαστε πολλοί. Και πολλοί και αυτό που λέμε, στηρίζουμε εμείς. Επειδή είπε για υποβάθμιση των χτέων προηγουμένως. Ναι, δεν σ' άρεσε, παρεξηγήθηκε. Όχι, δεν παρεξηγήθηκα. Α, λέω μήπως. Έχω πάει χτέο 1 εκατομμύριο φορές. Έχω πάει αυτοκίνητο σε αντιπροσωπεία και του έχω πει ετοιμάστε το για χτέο. Και μου βρήκανε ζημιά στο χτέο το κρατικό του χολαργού, η οποία δεν την είχε βρει η αντιπροσωπεία. Και αυτό, όπως λέω, όπως σωστά το είπε, το υποβαθμίσαν. Αυτό τίποτα άλλο, Αποστολή. Καλά, όχι μόνο αυτό και με τι ημερομηνίε που αργούσαν να πα για χτέο, περνούσε ημερομηνία και σου λέει έχω σε 5 μήνες, 2 χρόνια. Ρε, φίλε, εγώ... Όλα αυτά που δεν έβρισκε σειρά ξαφνικά, δεν έβρισκε σειρά, όλοι αποφάσισαν να πάνε για χτέο. Με αυτά και με αυτά υποβαθμίστηκε. Είναι γνωστό το κόλπο. Είναι στα πλαίσια πάντα τη ανταγωνιστικότητα και τη ελεύθερη αγορά. Ποια ανταγωνιστικότητα? Και κατά του μονοπωλίου. Ποια ανταγωνιστικότητα? Εγώ προσπαθώ τώρα, έχω σε ένα μήνα αλλάζω εταιρεία με το κινητό, τελειώνω. 5 πάνω, 5 κάτω στα ίδια είναι καρτέλ. Και τα κινητά και παντού και τα χτέο και παντού. Α, μην πούμε τώρα για το γάλα και τα σούπερ μάρκετ. Α, το μην το πει γιατί θα παρεξηγηθεί και συγκεκριμένο τραπεζί τη. Όταν ήσουν βουλευτής του Καραμαλή, ναι, όταν ήσασταν, ναι, ναι, για να κρατάμε και τους τύπους, ναι, ναι, καταγγείλατε το χαράκι. Ήτανε 500 εκατομμύρια ο φόρος, ναι, για όλους τους Έλληνες. Ναι. Και τώρα είναι 4,5 δις. 9 φορές απάνω. Αυτό εγώ, το ζείτε. Παρακαλώ. Γιατί τα 4 δις που είναι παραπάνω που λες εσύ, ναι, ο κάθε αητονίχης, δυστυχώς βλαμμένος υπουργός οικονομικών, δανειζότανε με 25 δισεκατομμύρια το χρόνο. Και υποδείχε με το μέλλον των παιδιών μου. Ο Μπεχανέγρα, παπά. Ο κάθε αητονίχης, δυστυχώς βλαμμένος υπουργός οικονομικών. Εδώ έχουμε χιλιάδες εργαζόμενους παγιδευμένους. Πρέπει να τους απελευθερώσουμε. Να κάτσουμε όλες μαζί, να βρούμε άκρη. Να είστε αθηνικά υπερήφανος, ότι είμαστε ικανοί. Είμαι. Για βρωμοδουλειές είμαστε πρώτοι. What is this motherfucking Papangalos doing? Αν είναι να στοιχηματίσετε κάπου, πάντα τα λεφτά στην κυβέρνηση.